die ik helemaal niet kende, maar wel meteen begreep. Omdat ze zo'n herkenbare emotie verklanken. Dat je wordt aangeraakt door de taal, in Neruda's geval de poëzie. En vooral de taal fascineerde me in het gesprek dat Matthijs van Nieuwkerk afgelopen maandag voerde met koningin Maxima. Zijn welsprekendheid natuurlijk, zijn originele vragen, maar vooral dat Nederlands van koningin Maxima. Alsof onze taal door de wasstraat is gegaan en nieuwe glans en nieuwe klank heeft gekregen. Vooral als ze het woord begrijpen zegt, lijkt de ei weg te vliegen uit het woord en op zoek te gaan naar klankgenoten in de wereld, waardoor, dan weer terug op het nest, de ei Argentijnse vleugels heeft gekregen en de G toch zo'n beetje de hardste klank in het Nederlands zachter wordt. In een filmpje dat tijdens het interview te zien was, vertelde Maxima cursiste, die net als zij heeft gedaan Nederlands als tweede taal eigen proberen te maken, dat zij de uiklank zo lastig vindt. Zoals in huis, in Uiterwaarden. Nog nooit heb ik dat geweten, dat onze ui zo lastig is. Dan denk je meteen als je dat ziet, hoe zou je dat voor die tweede taalstudenten gemakkelijker kunnen maken? Daar kom ik natuurlijk niet uit en eigenlijk vind ik het wel mooi, al die pogingen waarin je nog een herkomstgeschiedenis terug kan horen en het Nederlands daardoor steeds meer kleuren en klanken krijgt. Dankzij Maxima wist ik het weer zeker. Nederlands is een wereldtaal. Welkom in het land van Ganzenvoort. Welkom in de Taalstaat. Ik had voor jou gekozen, maar niemand wilde mij zijn. Niemand wou die schoenen van mij aan. Kan in mijn bed vol rozen geen liefde zonder pijn zijn? Mag ik op blote voeten verder gaan? Ik wilde met je dansen, om maar niet weg te wezen. Ik hoor muziek in alles wat je zegt. En zo kan ik vergeten, wat ik zonder jou ben. Een trouwe hond op een lange weg. Geef me vleugels, veeg die wolken uit de lucht en leg de wind stil. Stil, jaag de storm terug over de oceaan en geef me vleugels. En laat me dan maar gaan, laat me dan maar gaan. Ik ben vast niet de eerste die bruggen bouwt naar later om terug te kunnen komen. Over water, met jou te kunnen praten en laten weten dat ik van je hou. Maar kijk, de zon gaat onder, de wereld achterover. We kunnen hier niet langer blijven staan. We moeten zonder wonder in onszelf geloven. Dus laat me nu mijn armen maar uitslaan. Geef me vleugels, veeg die wolken en leg de wind stil. De wind stil, jaag de storm terug over de oceaan en geef me vleugels. En laat me dan maar gaan, laat me dan maar gaan. Hoog boven de aarde zie ik mijn eigen landkaart, de bergen en de dalen. En waar was achteraf gekregen. Ik weet pas wie ik was, nu ik hier ben. Geef me vleugels, weeg die wolken uit de lucht en leg de wind stil. De wind stil, jaag de storm terug over de oceaan en geef me vleugels. En laat me dan maar gaan. Mooie tekst, die is van de vrouw die in de loop der jaren steeds beter is geworden. Ze schrijft bijna alles voor Rob de Nijs. En dit schreef ze voor George van der Pannen. Veeg die wolken uit de lucht en leg de wind stil. Muziek die meewaait is geschreven door Han Koren. Heeft George van der Pannen een vaste waarde inmiddels in de wereld van het Nederlandstalige lied. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Christel Doreleijers, Neerlandicus, zegt dat het met de neergang van de streektalen wel meevalt. Paulien Cornelis over echt gebeurd op papier. Erik de Bruin over de gedunddrukte taalschatten van Maarten Biesheuvel. Geert de Waling is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke van Dalen over het woord van de week. Wouter van Wingerden zit namens Onze Taal achter het taalloket. Nico Horstink uit Welsum met het vergeetwoord. Johan Verminne, Belgisch zanger, viert vandaag zijn 70ste verjaardag. René Appel over de TNA van Nicky Tutorials. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. De week kreeg een feestelijk tintje met de toekenning van de Jan Hanlo C-prijs aan Sinan Shankaya. Hij ontving de prijs donderdag voor zijn essaybundel Mijn ontelbare identiteiten. Verhalen met de broodnodige nuance in een gepolariseerd en soms giftig debat over de multiculturele samenleving. Dat was het lovende oordeel van de jury. Het was een verontrustend bericht in NRC onlangs. De streektalen in het Nederlands taalgebied zijn in rap tempo aan het verdwijnen. Volgens Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taalkunde, zullen alleen het Randstad-Nederlands, de Vlaamse tussentaal, het Fries en het Limburgs overblijven. Maar dat beeld is veel te somber, zegt taalwetenschapper Christel Doreleijers op de site EW Podium van EW Magazine. Ze is promovenda Nederlandse taalkunde aan de Tilburg University en het Meertens Instituut en onderzoekt taalvariatie en taalverandering in het Nederlands en de Noord-Brabantse dialecten. Dat vooral vind ik heel leuk. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen. Arjen Versloot heeft ongelijk. Zo dramatisch is het niet gesteld met de streektalen. Nou, ongelijk zal ik niet willen zeggen. Arjen Versloot heeft een artikel gepubliceerd waarin hij verschillende dialectonderzoeken door de jaren heen naast elkaar heeft gelegd. En dan gaat het om zelfperceptie. Dus enquêtes over dialectgebruik. Spreken ouders nog dialect met hun kinderen? Ja. En dan zie je door de jaren heen wel echt een neerwaartse spiraal. Dus ouders spreken steeds minder dialect met hun kinderen. En dan is het inderdaad de logische conclusie dat dat dialect als moedertaal aan het uitsterven is. Maar dat is niet zo, zeg jij. Precies. Ik zou daar een nuance bij willen plaatsen. Want het is in ieder geval zo dat dat dialect echt nog wel levend is. Maar misschien niet meer als moedertaal bij de jongere generaties, maar wel als taal binnen hun taalrepertoire naast het Nederlands. Je ziet eigenlijk dat er een hele reeks aan tussenvormen ontstaat tussen het Nederlands en die traditionele dialecten. Een soort nieuw dialect, een soort jongere dialect. Een nieuw dialect noemen we het ook wel. We noemen het ook wel hyperdialect, waarbij traditionele dialectkenmerken als het ware worden uitvergroot in sommige gevallen, omdat die jongeren de traditionele regels niet meer echt beheersen. Dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen, ze doen maar wat, ja. Volgens de oudere generaties. Maar je zou ook kunnen zeggen, ze gebruiken bepaalde dialectkenmerken juist om hun regionale identiteit vorm te geven. Maar wat stuurt dan? Stuurt de taal of sturen de jongeren zelf? In eerste instantie natuurlijk de jongeren zelf. Zij zijn creatief in hun taalgebruik. Dus zij kunnen putten uit een heel repertoire aan talen, van het Nederlands tot het lokale dialect. Ook allerlei andere talen, het Engels, immigrantentalen, straattaal. En als het ware kunnen zij zelf hun eigen taalgebruik samenstellen. En je ziet dus dat die jongeren creatief met het dialect omgaan. Dat ze misschien niet meer zozeer de traditionele dialectwoorden van opa en oma gebruiken, maar dat ze wel met eigen nieuwe dialectvormen. Heb je voorbeelden? Ja, ik doe zelf onderzoek naar woordgeslacht in het Brabants dialect. Dus het Nederlands heeft eigenlijk nog onderscheid tussen de woorden en het woorden. Ja. De woorden zijn zowel voor mannelijk als vrouwelijk geslacht. Het Brabants maakt ook nog onderscheid binnen die categorie. Dus in het Brabants zou een hond zijn en de hond zou dun hond zijn. Dus ze plakken als het ware een uitgang achter. En wat je nu ziet een is hond. Dat een hond, inderdaad. En wat je nu ziet is dat die jongere generaties, die gaan daar heel creatief mee om. Dus die herkennen die uitgang als typisch Brabants en passen hem bijvoorbeeld ook toe bij vrouwelijke woorden of onzijdige woorden. Dus dan krijg je mannelijke aanduiding voor woordgeslacht. Een oma bijvoorbeeld, of een kuukske voor een koekje. Een kuukske? Ja, een ja, koekje. We hebben daar een voorbeeld van een kuukske of een clubke. Even luisteren. Hallo? We hebben een clubje opgericht voor mensen met een lelijk gezicht. Een clubje. Het was even een moeilijk woord nog. Hè? Ze moesten nog even oefenen. Maar een clubke? We hebben een clubke opgericht. Dus in het Brabants heb je, dat is weer een ander taalverschijnsel. Maak je verkleinwoorden niet met je, maar met ke. Dus clubke. Wat je nu ziet is net als bij woordgeslacht. Dus je ziet dat die jongeren ook daar weer iets anders gaan doen. Dus bepaalde verkleinwoorden krijgen een uitgang op ske. Vaak met een k-klank. Niet maar boekske. Ja. En je ziet dan dus dat die jongeren bijvoorbeeld ook clubske gaan vormen. Waar het clubke zou moeten zijn. Wat grappig. En die jongeren en die ouderen, verstaan die elkaar nog? Als ze binnen één dialectgebied, zou ik maar, begrijpen die ouderen dat jongere dialect? Ja, ik zou zeggen van wel. Dus die ouderen die begrijpen dat jongere dialect zeker. Andersom kan het nog wel eens moeilijk zijn. Zeker omdat echt die traditionele dialectwoorden wel aan het verdwijnen zijn. Maar ik zelf bestudeer echt grammaticale verschijnselen. De voorbeelden die ik noemde over woordgeslachten en verkleinwoorden. Ja. En die staan verstaanbaarheid natuurlijk nooit in de weg. Ja, dus en zie je dit hetzelfde gebeuren ook in het standaard Nederlands? Ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Hè. Een bekend voorbeeld is een meisje die in plaats van een meisje dat. Je ziet ook dat er in het standaard Nederlands heel veel verschuivingen zijn in het gebruik van die woordgeslachten. Ja. Dus in mijn onderzoek ben ik vooral benieuwd of we die tendens ook in die dialecten terugzien. Omdat het Brabants van oudsher toch een rijker systeem nog heeft. Maar de vraag is in de huidige context van taalverandering en taalcontact, mm-hmm. of dat systeem nog altijd zo stabiel is, of dat het dus ook die veranderingen laat zien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wanneer is dat klaar, dat onderzoek? Ik heb nu nog 2,5 jaar de tijd. Oh, maar dan kom je terug. Dan kom ik heel graag. Maar we hoeven ons dus geen zorgen te maken over de neergang van de dialecten in ons land. Nee, ik denk dat het onderscheid tussen moedertaal en niet-moedertaal is in ieder geval belangrijk. Dus de jongeren die willen echt nog wel iets van dat dialect weten. Die gebruiken het nog wel, alleen op een andere manier. Ja, ja. Ik zou bijna iets in het Brabants willen zeggen, maar er valt me niks te binnen, Christel. Houdoe, misschien? Ja, houdoe. Ja, dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Ja, houdoe. Aan het papier van de zaterdagkranten zelf kun je het natuurlijk niet zien. Daarvoor moet je lezen wat erop staat. Dat doet Lennart van Dijk iedere zaterdag als hij dat papier openvouwt en op zoek gaat naar de taal die hem opvalt. Ook vandaag vertelt hij wat hij gevonden heeft. Goedemorgen, Lennart. Wat heb je gevonden? Nou, in Trouw op de opiniepagina staat een artikel geschreven door Kees Verstappen, eindexamenkandidaat van het Predinius Gymnasium in Groningen. Vorige week hadden we het met Paul van Meenen nog over dat examen. De kop van het artikel is: examen Nederlands komt uit een buitenaardse wereld. Volgens hem raken hij en andere examenkandidaten verdwaald in een oerwoud van signaalwoorden, alinea-verbanden en argumentatiestructuren. Geen tekstschrijver vult argumentatieschema's in of denk na over kernwoorden. Waarom leven de examenmakers dan in deze buitenaardse wereld, zo wil hij weten. Hij schrijft dat het CITO graag objectief wil toetsen, maar dat kan niet bij taal, zo vindt hij, want daarbij gaat het juist om subjectiviteit, dubbelzinnigheid en stilistische vrijheid. Nou, hoe moet het dan wel? Zet leerlingen aan het lezen, zegt hij. Wat een goeie. Kees Verstappen, ja. Eindexamenkandidaat. Onthoud die naam, hè? Ja. Dat worden daar gaan we nog veel van dat horen. Dat wordt in Nederland, dus dat kan niet anders. Ga door. Laten we het hopen. In het Mensa magazine van AD, een boekbespreking door Ronald Giphart. Hij heeft het boek Het Grote Oude Lullenboek gelezen, geschreven door Frank van Hellemond en Jerry Goossens. Volgens die twee is een oude lul vooral een geuzennaam voor een man die de 40 is gepasseerd, alles op de rails heeft en langzamerhand wegzakt in gezapigheid. Zijn kinderen gaan al op hun 15e zeggen: je bent een oude lul, pa. In het boek rekenen ze af met dat vooroordeel. Natuurlijk komt er de taal voorbij die te maken heeft met het ouder worden. Menopauze, penopauze, midlife crisis. Allemaal flauwekul, vinden ze. De Volkskrant komt met een special, zoals ze het zelf noemen. Ik zou daar liever een ander woord voor kiezen, maar goed. Het is een aparte editie over het R-woord. En die R staat voor racisme. Ik zag een overzichtje van populaire drogredenen ter ondersteuning van het standpunt: ik ben geen racist, want puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld de jijbak. Jij maakt onderscheid tussen zwart en wit. Dan heb je nog de ad populum. Iedereen vindt puntje, puntje, puntje, dus is het oké. Okay. Het traditieargument, dat is nu eenmaal zoals we dingen hier altijd geregeld hebben. En proof by assertion, ik ben geen racist. En dat moet je dan heel vaak herhalen dat dat zo is. Dat deed me een beetje denken aan Mark Rutte, die maar bleef herhalen dat hij niet gelogen had. Toen Femke Louise het zei, werd er een beetje lacherig gedaan. Maar nu doet geriater en internist Andrea Meijer het in NRC ook. Ik heb respect voor corona. Maar dan wel in een andere betekenis dan Femke Louise. Ze zegt dat het virus niet dom is en ze vindt het zelfs prachtig. De schoonheid van moleculen die zich telkens zo weten aan te passen dat ze onze cellen beter kunnen binnendringen. Zo'n klein organisme dat de species Homo sapiens, die alles denkt te beheersen, in bedwang krijgt. Daar heb ik diep respect voor, zegt Andrea Meijer. Dan tenslotte in de Telegraaf. Daar worden alle songfestivalliedjes die vanavond te horen zijn doorgenomen. En alle kranten trouwens heel veel aandacht voor het Eurovisie Songfestival. Ik heb even gekeken bij Django McCroy wat de Telegraaf daarover schrijft. Het liedje Birth of a New Age is heel anders dan de rest. Het valt enorm op. Een bijna poëtische tekst waarbij de trots van Suriname wordt overgebracht. De vraag is of de rest van Europa dit begrijpt. Ik dank je wel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Al sinds 2008, geïnspireerd op een Amerikaans voorbeeld, op initiatief van Paulien Cornelissen en Micha Wertheim, organiseert Toemler in Amsterdam Echt Gebeurd. Daarbij worden verhalen verteld die echt zijn gebeurd, maar waarvan je toch tegelijkertijd denkt, dat kan haast niet. Of hoe is het mogelijk? De verhalen zijn onvoorspelbaar, soms hilarisch, soms ook heel verdrietig of gewoon raar. Maar wel verhalen waarvan ik me kan voorstellen dat ze op verjaardagen onderwerp van gesprek worden. De verhalen zijn vastgelegd in podcasts, maar nu ook op papier in boekvorm. Verleidelijk uitgegeven, mooi geïllustreerd door Annabel Keizer en gerangschikt op de thema's familie, de wereld en het hart. Welkom Paulien Cornelissen. Dankjewel. We kennen je vooral van taalobservaties, je columns. Vandaag introduceer je een nieuw begrip, het moeizaam Engels. Ja, het moeizaam Engels, waarin veel songfestivalliedjes zijn geschreven, en wat eigenlijk sowieso de lingua franca van deze tijd is. Ik vond het mooi om daar iets over te schrijven, omdat dit het Pinksterweekend is. En Pinksteren, daarin vieren we dat de apostelen of de discipelen alle talen konden spreken om het verhaal van Jezus te vertellen. Ja, ik vind dat altijd wel mooi om het te realiseren, dat er dus een feest bestaat dat gaat over het leren van andere talen. Tegelijkertijd is dan uiteindelijk waar je op uitkomt een rare, moeizaam Engels taal. Ja, en het douze point doet je nog... Nog denken aan de tijd dat we elkaar nog niet begrepen. Ja. We kennen je ook van theater en van televisie. Voor je liggen drie kussens, Paulien. Ja. Met erop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Ja. Als je moe bent en je wil even een kussen onder je hoofd, welk kussen zou je dan kiezen? Ik denk dat ik dan toch voor Marsman ga. Ook omdat hij er zelf uitziet alsof hij het meest behoefte eraan heeft dat ik even op hem ga liggen. Maar ik vind zijn gedichten erg mooi. Dus dan kies ik Marsman. Ja, ja, ja. Lees je veel eigenlijk? Ja, ik lees veel. Ik lees wel veel Engels, moet ik zeggen. Dus het is niet zo dat ik altijd helemaal op de hoogte ben van het laatste wat er verschenen is in de Nederlandse literatuur. Wat betreft... Maar lees je meer dan dat je zelf produceert? Ja. Ja, maar lezen gaat natuurlijk toch wel sneller dan schrijven, ja. Ja. Voor de Volkskrant schrijf ik 3 keer per week 150 woorden. En daar zit natuurlijk best veel denkwerk in. Maar uiteindelijk zijn dat 450 woorden per week. Dat heb je natuurlijk heel snel weggelezen. Ja, ja. Soms denk ik wel eens dat er een soort uitschuifbare taalantenne in je hoofd zit. dat jij, dan zie ik je door de stad lopen of waar je dan ook loopt. En dat je de taal op... Is dat zo? Heb je een soort zesde zintuig dat buitengewoon taalgevoelig is? En dat je denkt van dat moet ik onthouden wat ik nu hoor? Ik heb wel het gevoel, niet alleen wat betreft taal, maar dingen die mij opvallen, dat ik er goed aan doe die te onthouden, het helpt mij, zeg maar, om er iets over te maken, wat dat dan ook is, theater of een stukje. Dus ik probeer wel altijd pen en papier bij me te hebben om dingen te noteren. En als ik dat niet heb, dan heb ik een soort techniek waardoor ik de dingen kan onthouden die ik heb geobserveerd, zodat ik die later kan opschrijven. Ja. Dus ik ben daar wel bewust mee bezig. Ja. En soms weet ik nog niet eens wat het dan is. Maar laatst was ik bijvoorbeeld in de speeltuin, en toen was er een grootmoeder met haar kleinkinderen. En die grootmoeder zei van... gewoon kijken voor de foto. Geen duimen omhoog. En dat vond ik heel grappig. Maar ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Maar ik denk wel iets. Ja, ja. En het is inderdaad iets van deze tijd, dat alle kinderen hun duim omhoog steken op een foto. Ja. Dus dat had die oma goed gezien. Ja. Je hebt veel geschreven over taal. En vooral spreektaal, daar schrijf je over. Ja. Kun je me uitleggen waarom juist die taal je zo boeit? Waarom je dat juist zo interessant vindt? Ik heb het gevoel dat mensen in hoe zij praten vaak laten zien wie ze zijn. En dat eigenlijk schrijven een veel gecureerdere manier van taalgebruik is. Maar als iemand zomaar wat zegt, dan kun je eigenlijk iets concluderen over wie diegene echt is. Dus het gaat me misschien nog niet eens om de taal, maar meer wat iemand bedoelt. Dat vind ik... Als je schrijft, doe je kleren aan. En als je praat, ben je wat naakter. Misschien wel, ja. Ja, ja. Is dat ook waarom jullie met Echt Gebeurd zijn begonnen? Is dat ook de basis waarom je dat zo interessant vindt? Wat Micha Wertheim en ik wilden doen, was eigenlijk mensen die niet per se podiumervaring hebben, gewoon een verhaal laten vertellen. Want eigenlijk, hoe onze cultuur nu in elkaar zit, is dat heel veel verhalen, die hoor je ofwel in een interview setting of in een theatersetting. Maar gewoon iemand laten vertellen wat hij heeft meegemaakt, dat hoor je niet zoveel. En daar hadden wij zelf behoefte aan om dat te horen. Dus toen zijn we dat gaan organiseren. En natuurlijk kwamen er ook wel eens mensen bij ons op het podium die wel ook podiumervaring hebben. Maar eigenlijk hebben we steeds vanaf het begin benadrukt dat het daar niet om gaat. Dus het gaat om het verhaal. Het gaat echt om het verhaal. Ja, want we hebben 3 verhalen samen uitgekozen, hè, Paulien. Ja. Eerst is uit de afdeling familie. Ja. En wordt verteld door Joep van Deudekom. Dat is natuurlijk iemand die kennen we natuurlijk. Maar dat is dus een toeval. Dat is een toeval, ja. Dat we hem kennen. Ja. Hij heeft een heel spannend olifantenverhaal. Ja. Wat me opviel toen ik het las en ook toen ik het hoorde, was de opbouw van het verhaal. Kun je daar iets over zeggen? Dat is echt heel knap gedaan. Ja, wat hij doet eigenlijk, dat vind ik ook zo bijzonder aan dat verhaal, dat hij eigenlijk het verhaal, het is gewoon een spannende anekdote, maar eigenlijk gaat het grotere verhaal bij hem erover hoe dat is als je een heel spannende anekdote in je repertoire hebt. Hoe je daarmee de show kan stelen en ook hoe het kan zijn als andere mensen daar weer niet van onder de indruk zijn. Dus eigenlijk is het ook een verhaal dat gaat over het vertellen van een verhaal. Ja. En het verhaal, uiteindelijk begint hij met pinguïns, geloof ik. Ja. Maar het gaat eigenlijk om het olifantenverhaal. Ja. Dat hij kan vertellen op verjaardagen en zo. En dan laten we een klein fragmentje van Joep van Deudekom horen. Ja, het was fantastisch. Weet je, 3, 4, 5 olifanten, een paar kleintjes erbij. En op een gegeven moment, ik kijk nog eens een beetje zo. Ik denk, nou, wacht, er zijn iets meer olifanten. Het zijn soms 10, 12. Op een gegeven moment kijk ik rechts van me. We waren omsingeld door olifanten. Daar stonden denk ik wel 50, 60 olifanten gewoon echt om onze camper heen. Er was verder niemand. En op die weg, 1,50 meter van ons af, stond ineens de grootste olifant. Ik weet niet, mensen hebben misschien wel eens zijn wel eens in Thailand geweest, hebben wel eens op een olifant gezeten. Wie heeft wel eens op een olifant gezeten of een olifant gezien in Thailand? Ja, nou, ik zou je één ding zeggen. De olifanten in Thailand, dat zijn de Roel van Velsen onder de olifanten. Dat is niks. Een Afrikaanse olifant is zo groot als een huis. Je weet niet wat je ziet. Ja. Hij is in Afrika. En die olifanten zijn blijkbaar heel erg groot. Want ik heb wel eens op een Thaise olifant gezet. Ja, nee, die zijn dus veel groter in Afrika. Ja. Een angstaanjagend verhaal ook. En echt een angstaanjagend verhaal. Ja. Dat moeten mensen dan, vind ik, maar zelf lezen, zeker, of beluisteren. Zeker. Maar Ja, echt. En duidelijk spreektaal. Hè? En even nog naar het publiek, maar dat is zijn ervaring ook. Ja. Is dat de voorwaarde dat ze echt in spreektaal, dat ze het echt vertellen, dat ze het niet voorlezen. Toen we net met Echt Gebeurd begonnen, ging dat wel eens verkeerd. Dus dat mensen dachten, oh, ik kan ook een verhaal gaan voorlezen, maar dat willen we expliciet niet. En dat maakt het voor vertellers vaak wel een beetje zenuwslopender dan het al is. Maar wij willen liever een haperend verhaal dat echt verteld is dan een glad verhaal dat voorgelezen is. Ja. En dat resulteert er ook in dat we eigenlijk, we doen dit nu 12,5 jaar, dat we dus bijvoorbeeld wel eens vertellers hebben gehad die nog niet zo goed Nederlands konden, die bijvoorbeeld net gevlucht waren uit Syrië en met het beperkte Nederlands dat zij hadden toch al een verhaal konden vertellen. Nou, dat heb ik echt heel graag, dat iemand dat probeert. Het is altijd overigens in het Nederlands, dus we laten nooit. Het zegt natuurlijk ook heel veel over die mensen zelf dan. Dat ze ook het lef hebben om dat te doen. Dat ze dat durven, ja, dat is ongelooflijk. Een ander verhaal, een echt gebeurd, is van Laura San Giorgi. Ja. Die heeft iets met het getal 3, wat precies? Ja, zij vindt dat het heel prettig als dingen deelbaar zijn door 3. En dat is eigenlijk, daar heeft zij een soort obsessie, zou je het kunnen noemen, mee. En ik vond dat verhaal dat ze vertelde heel charmant, eigenlijk omdat het zo'n klein, het lijkt zoiets kleins, maar in haar leven is het een heel groot iets. We gaan even naar de luisteren. Bijvoorbeeld als ik op de wc zat, dan mocht ik niet de deur in 1 keer openslaan, maar dan moest ik de deurknop 3 keer naar beneden duwen voordat ik hem opendeed. Als ik had gedoucht en mijn haar was nat, dan mocht ik niet gewoon dat laten drogen aan de lucht of met een föhn of met een handdoek. Maar dan had ik een systeem ontwikkeld dat ik eerst 3 keer mijn hoofd naar voren en ik kan nu niet zo goed voordoen, want dan knal ik de microfoon om. Zo naar voren en naar achter slingerde en dan daarna 3 keer naar links en naar rechts. En dat hele riedeltje van 9 slingers dan 3 keer, zodat het er 27 waren. En dat is 3 keer 3 keer 3. Dus dat is mooi. Dat deed ik om allerlei rampen te voorkomen in de wereld. Dat ze dat durft. Ja, dit vind ik zo goed. Dat ze dat durft. Ja, ik vind dat echt, echt heel mooi. En het grappige is, ze vertelt het op een vrij luchtige toon, maar het feit dat zij dan zo even tussen neus en lippen door zegt van, ik deed dat om rampen te voorkomen in de wereld, daardoor begrijp je, oh ja, dit we kunnen nu echt even in haar hoofd kijken hoe de wereld voor haar is. En hoe kwetsbaar ze is. Ja. Ja, ja. En dan Victor Brands. Ja. Wat maakt hij mee? Ja, hij komt terecht in een Amerikaanse gevangenis. En hij komt per ongeluk terecht in een cel bij iemand die ontzettend gevaarlijk is. Waar dus nooit iemand bij in die cel geplaatst had mogen worden. En hij komt er dan bij. Mijn ogen wennen wat aan de donkerte. En ik zie daar een man staan van ongeveer mijn formaat. Volledig kaal geschoren. Ik zie her en der wat tatoeages onder kleding vandaan komen. In zijn nek en zo rond zijn hals. En alles in mijn rationele brein zegt, foute boel, oppassen. Geen gekke dingen doen. Zeg nou geen domme dingen, want dit is een hele ervaren rot in dit gevangenisgebeuren. Mijn afdeling ratio wordt volledig overroeld door mijn afdeling intuïtie. Als ik op het naïeve af op die man afstap, nadat ik hem nog eens goed bekeken heb en helemaal bijna op een soort jeugdjournaalachtige manier mezelf voorstel. Hallo, hoe is het? Achteraf wellicht nog een goede keus geweest ook. Ja, echt gebeurd. Ja. Echt gebeurd. Controleren jullie dat nog? Of het echt gebeurd is? We doen niet aan fact-checking. Als dat is wat je bedoelt. Dus we gaan er wel vanuit dat mensen begrijpen dat echt gebeurd ook echt gebeurd is. We benadrukken het wel. We hebben ook een redactie. Rosa van Toledo en Maarten Westerveen ondersteunen. Of die zijn ook die redactie samen met mij en Micha. Ja, dus we benadrukken wel. Er hoeft niks bij te verzonnen te worden. Want op het moment dat je denkt dat je er iets bij moet verzinnen, dan weet je misschien niet goed wat eigenlijk het interessante aan je verhaal is. Juist hoe het echt is gebeurd, daar zit het al in. Ja, dus dat hoeft niet. Hij had een kleine verspreking, hoor ik, maar dat is helemaal niet erg. Natuurlijk. Nee, ik vind het ook wel mooi, juist grappig dit fragment, dat hij ook zegt van mijn ogen wennen aan de donkerte. En je zou eigenlijk, als je het helemaal redigeert, zou je misschien zeggen duisternis. Ja. Maar ik vind donkerte hierin ook wel juist passen. Dat zou je in geschreven tekst misschien normaal niet laten staan. Nee. Dat hebben we voor de Echt Gebeurd boeken dus wel gedaan. Ja, Echt Gebeurd. 3 boeken. Ja. Met een prachtige introductie waarin jij met Micha Wertheim praat ook over alle aspecten van Echt Gebeurd. Ja. Ik heb er een paar aangeraakt nu in dit gesprek. Is er bij jou wel eens iets helemaal misgegaan tijdens een voorstelling bijvoorbeeld? Bedoelt bij het tijdens Echt Gebeurd? Of, nou, gewoon voor jezelf. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Want ik mis een verhaal van jou nog. Ja, wij, Micha en ik vertellen af en toe ook wel eens verhalen. We staan ook af en toe op de podcast. Maar we hebben voor die boeken er echt wel voor gekozen om ons eigen verhalen er niet in te doen. Eigenlijk ook omdat we hebben zoveel verhalen. Dus er is altijd ruimtegebrek. Ja. En dan wilden we liever die ruimte geven aan de vertellers dan aan onszelf. Ja, maar hoe is dat om een echt gebeurd verhaal te vertellen? Voor jou? Ik vind het vaak. Ja, het is wel bevrijdend, omdat je als bij een goed echt gebeurd verhaal zit vaak wel ook laat je iets van jezelf zien wat minder mooi is. Dus waar je daar zit een soort kwetsbaarheid in zo'n verhaal. En door te vertellen merk je vaak dat ook de minder mooie kanten toch wel herkend worden door mensen. Ik vind het vaak ook moeilijk, want als cabaretier ben je gewend om de grap te zoeken. En dat hoeft bij Echt Gebeurd niet. Gebeurt natuurlijk vaak wel dat het toch wel grappig is. Maar ja, ik vind het altijd wel een belangrijke ervaring. En eigenlijk mijn laatste voorstelling die ik maakte, een heel stuk daarin. Het gaat over een dat ik dacht dat ik een seriemoordenaar zag in IJsland buiten een jeugdherberg waar ik sliep. Dat is ooit begonnen als echt gebeurd verhaal. Dus soms kan er iets doorgroeien vanuit echt gebeurd. Ja. En die Laura San Giorgi, die we eerder hoorden met het getal 3, die heeft later ook nog een voorstelling daarover gemaakt. Het ziet er schitterend uit. Ik heb er heel veel gelezen inmiddels. Wat het leuk. Gaat ook met me mee. Want het is heel handzaam op vakantie. Ja, het zijn mooie handzame boekjes. Ja, schitterend. Dank dat je hier was. Pauline Cornelissen. Fijn dat ik hier mocht zijn. Oké. Ballade van de vriendinnen van één nacht. Wel ben ik liever thuis dan in een kroeg, maar daar sluipt 's nachts de stilte om me heen. En denken over jou deed ik genoeg, dus blijf ik dan maar liever op de been. Want slapen gaat al lang niet meer alleen. Alleen is maar alleen, ik ken de stad. Wanneer ik eenmaal lastig ben en zat, is ieder lichaam even warm en zacht en helpt vergeten wat ik eenmaal had. Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht. Wanneer de dag komt, zie ik pas mijn prooi. Daarnaast me slaapt een onbekend gezicht. En blijkt ze 's morgens vroeg niet meer zo mooi als gisteravond met dat roze licht. Dan doe ik maar weer gauw mijn ogen dicht. Het was misschien wel fijn voor deze keer. Ik ga en kom na deze nacht nooit meer. En als ze mij ontmoet en vragend lacht, dan denk ik, wie ben jij nu ook alweer? Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht. Soms droom ik half dat ik weer iets herken. Een geur van haar, een lach waarvan ik hou. Maar al te goed weet ik dan waar ik ben. Hier lig ik met een vreemde blote vrouw. En niemand op de wereld lijkt op jou. Maar blijf ik 's avonds thuis, dan wordt het stil. Die kamers vol van toen, ze zijn zo kil. Ik vlucht de stad in en ga weer op jacht en breng mezelf opnieuw waar ik niet wil. Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht. Prinsesjes lief, als iemand jullie kwetst, of sletten noemt, of over zeden zwetst, laat hem een ziekte krijgen vol venijn. We sliepen met elkaar en dat was fijn. En daarom heb ik niemand ooit veracht. Maar ik zal jullie altijd dankbaar zijn. Zo ben ik mijn vriendinnen van één nacht. Deze maand liedjes van Boudewijn de Groot om nog eens goed te proeven van zijn grote talent. Kwam uit 1968 dit, album Picnic, duidelijk beïnvloed door de tijdgeest van Flower Power en The Summer of Love. En daarvoor zijn zij natuurlijk ook aangeraakt door Bob Dylan, die aanstaande maandag 80 jaar wordt. En gisteren was er een prachtig programma op de radio over Bob Dylan. Ballade van de Vriendinnen van één nacht is geschreven door Lennart Nijg, tekst, Boudewijn de Groot, muziek. De taalschatten van de Taalstaat. Schip in dok, Biesheuvel gedundrukt. De taalschatten van de Taalstaat. Volgens kenners behoort de vorig jaar op 30 juli op 81-jarige leeftijd overleden Maarten Biesheuvel tot de allerbeste schrijvers die we in Nederland kennen. En inderdaad, als je gaat lezen in de nu in dun druk uitgegeven Biesheuvel verhalen, een verzameling van de hoogtepunten in zijn werk, dan kan je niet anders doen dan die kenners gelijk geven. Zijn fantasie lijkt onbegrensd. De manier waarop hij beschrijft is virtuoos, heel precies. En ook al vertelt hij verhalen die verzonnen moeten zijn, dan geloof je hem toch. Erik de Bruin, hij is 38 jaar, is de biograaf van Maarten Biesheuvel. Dag Erik, goedemorgen. Wanneer las jij voor het eerst iets van Biesheuvel? Ja, hoe oud was je toen? Mijn eerste Biesheuvel haar verhaal, toen moet ik denk ik een jaar of 15 geweest zijn. En het was, ik weet het nog heel goed, het was niet eens mijn leraar Nederlands die het mij aanraadde, maar meneer Vrooman, mijn biologieleraar op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn, die zag destijds mijn, ik had een literatuurlijst, zoals dat toen mooi heette, het heet nog steeds zo, lag op mijn op tafel naast de stethoscoop. En hij pakte het op en die zei, Biesheuvel, die moet je lezen, ja, in de bovenkooi. En hij begon meteen al het verhaal is toch wel het meest epische Biesheuvel-verhaal misschien wel dat hij geschreven heeft. Brommer op zee begon hij meteen de inhoud van uit de doeken te doen. En toen, alsof het lot ermee speelde, kreeg ik daarna in de bovenkooi voor mijn verjaardag. En sloeg toen de bliksem in. Enorm. Ja, ja, het was liefde op het eerste gezicht, ja. Dat is het begin. Hè? Ja. Ik geloof dat die bewondering er nog steeds is. Hè? Je bent inmiddels de biograaf. Wat maakt hem uniek? Waarin onderscheidt hij zich van welke andere schrijver dan ook? Ja, het is toch dat het is een eigenzinnige stijl. Het is grappig. Het is hij schrijft archaïs. Hij schrijft het is die humor. En als je bijvoorbeeld alleen maar naar de bladspiegels van zijn boeken kijkt, het is volgens mij in een goed geschreven. Dus het is je komt echt bij hem binnen. En dat is zeg maar één eigenschap van zijn werk. En wat ik ook heel erg mooi vind is dat zeg maar zijn verzameld werk bestaat uit 3000, is inmiddels bijna 3000 pagina's ongeveer. Mm-hmm. En dat er altijd gewoon die existentiële ondertoon die er altijd in zit. Ondanks, zeg maar. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, Biesheuvel die is in 1966, toen is hij opgenomen geweest in de psychiatrische inrichting en de geest in Oesgeest. Omdat hij eigenlijk, volgens mij kreeg hij een psychose. En heeft hij 4 maanden is hij verpleegd geweest. En eigenlijk begon hij daarna pas echt met schrijven. Hij schreef daarvoor ook al wel. Maar dat waren een beetje studentenkozenachtige stukjes. Dus je bedoelt eigenlijk, hij moest schrijven? Ja, precies. Ja, hij moest schrijven. Jij bent bij hem thuis geweest. Ja. Je hebt ook die sigaren van hem gerookt. Hè? Toen ik bij hem op bezoek kwam, toen heb ik een kistje sigaren bij hem. Ik rook helemaal niet. Dus ik dacht van je moet toch. Ik vond het toch een beetje alsof je, als je niet bij Biesheuvel geweest bent, je hebt geen sigaar gerookt, dan ben je niet bij Biesheuvel geweest. Dus dat was echt. Het is het goorst wat ik ooit gedaan heb eigenlijk. Die sigaar met Biesheuvel. Ik heb ook ooit wel eens een sigaar gerookt. Dat is echt vreselijk. In die gedundrukte schip en dok dat nu is uitgekomen, staan wel zo'n beetje zijn allerbeste verhalen. Ja. In ieder geval een mooie verzameling. Zullen we eens een paar wat nader bekijken? We beginnen met Tanker Cleaner. Waar gaat dat over? Tanker Cleaning, dat verhaal gaat. Hij is dan een jaar of 17. En Biesheuvel heeft op een gereformeerde school gezeten in Schiedam. Het was nog een eigenzinnig typeje. Dus op een gegeven moment is hij van school getrapt vanwege eigenzinnig gedrag. En dan besluit hij om te gaan varen. Ja, dat gaat hij doen. Maar hij heeft ook natuurlijk. Daar gaan heel veel van zijn verhalen ook over. Om aan geld te komen, doet hij ook allerlei smerige werk. Hij is huidensjouwer, maar onder meer. Gaat hij naar zo'n tanker om hem schoon te maken? Om hem schoon te maken. En hij doet net of hij dat allemaal heel goed kan. Mm-hmm. En zou je dat stukje even. Want ik moet je zeggen, ik heb het eergisteren weer gelezen. Ik heb echt hard op gelachen. Ik hoop dat thuis nu ook gebeurt. Ja, dus lees even voor. Dan gaan we een stukje. Een heel klein stukje Tanker Cleaning. Ja. Wat kom je doen? Vroeg de portier. Cleanen, zei ik. Zeker de eerste keer, zei de man. Dat ontkende ik. Meld bij Kate 8, zei hij. Ik zocht en vond de Kate op het terrein dat volop stapels lag. In de Kate zaten enige mannen koffie of bier te drinken. Ze sloeg liederlijke taal uit. Op een gegeven moment zei de man, vooruit mannen, we gaan beginnen. Het bleek dat ik toch in de verkeerde Kate terecht was geraakt. Kate 8 was voor de voormannen. Een van hen nam mij mee naar een geweldige Liberiaanse tanker. Je hebt er wel eens eerder geclassificeerd, hè? Vroeg hij. Want ik heb er helemaal geen zin in om jou alles uit te gaan leggen. Ik loog dat ik in Marseille een half jaar hetzelfde werk had gedaan. In Marseille? Vroeg de man verbaasd. Cleanen ze daar? Hoe heet die zaak dan? Ik dacht enige seconden na en zei, Nettoyage de Tanker du Chêne, Société Anonyme. Fantastisch. Ja. Nou goed, wat kom je doen? Ja, wat voor een effect sorteert hij die man zo? Ja, het is heel geestig, want Biesheuvel die heeft dus op het gymnasium gezeten. En de tankerkliniek gaat heel erg over sociale stand, zeg maar. Want in die tankerclean business, er werken eigenlijk gewoon alleen maar. Ja, het is het laagste van het laagste werk wat je ongeveer kan doen. Hij daalt af in het ruim. Hij komt Russen tegen, hij komt Italianen tegen, hij komt Joden tegen. Van allemaal. Alles. En hij gaat Ovidius citeren. Ja, precies. Dat contrast tussen dat hoge en dat lage, dat is fantastisch. Maar ook heel erg, wat heel mooi is aan dit verhaal, is dat hij eigenlijk bij deze man, hij heeft een enorme fascinatie voor deze man. En hij wilde ook heel graag bijhoren als gymnasiast. Bij deze mannen tegen wie hij opkijkt, die de wereld hebben gezien, de wereld hebben bevaren, die het echte leven hebben leren kennen. Ze nemen hem ook, ze gaan ook met hem praten. Ja. Ze vinden het heel interessant. Ja, fantastisch. Prachtig verhaal. Dan wat misschien wel zijn beroemdste verhaal is. Erik, Reis door mijn kamer. Ja, fantastisch verhaal. Ja, ook een klassieker. Want hij blijft in zijn kamer, we reizen de hele wereld rond. Ja, we reizen de, ja, het is wel, op een gegeven moment is het misschien wel heel leuk, maar mooi om te vertellen, of om dat verhaal een beetje te kaderen, is dat hij op een gegeven moment, bijzelf nadat hij die psychose heeft geweest, opgenomen is geweest, schrijft hij echt dat, hij zegt over zichzelf, ik zal op mezelf normaal moeten schrijven. Zeg maar, dat is iets wat, wat centraal staat. En op een gegeven moment in zijn oeuvre, wordt die wereld steeds iets kleiner. En dus Reis door mijn kamer, zeg maar, is eigenlijk een soort vertegenwoordiging van dat het universum van Bissau steeds kleiner wordt. Steeds kleiner. Ja. Maar hij houdt het toch groot. Laten we een